το Πλατεία Radio, καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή Just Out με τον Αλέξανδρο Βουδιώτη. Θα πέρα τελειώνα να φέρουν και δουλειές. Ξοριστήκατε όλοι σας. Jazz μουσικές επιλογές με τον Αλέξανδρο Βουδιώτη κάθε Πέμπτη στις 6 το απόγευμα. Τα σφέλια σου αρέσουν? Στα φίλια να είναι πιο κίτρινα, να είναι πιο γινωμένα, όχι σαν αυτά. Όχι, εμένα μου αρέσουν έτσι σκληρά και πράσινα. Το ακούγεται περίεργο για αυτόν παγκόσμιο, δεν το ξέρεις, ε. Όχι, ρε, είναι ωραίο το σταφύλι, έτσι σκληρό, ρε. Το κίτρινο είναι σαν 99 είναι. That's what she said. Συγγνώμη. Καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Jazz Down, τον Αλέξανδρο Βουδιώτη στο μικρόφωνο και τον Γκονιέρδο πάνω από το μανολάκι στα πλήκτρα. Ψσσσ, λέγε ρε. Πάντα το κάνω, έτσι ψωνίζουμε. Για να συντονιστείτε μαζί μας, πάτε στο πλατεία radio.listentomyradio.com και μας στέλνετε στο τσατάκι. Τσατάκι. Κάτσε, θα μου κάτσεις το σταφύλι. Γιατί ρε. Οκ, το έχεις. Όχι. Μπορείς να λειτουργήσεις. Μα εγώ, γενικά ναι, δεν ξέρω, δεν έχω το διαπρόβλημα. Εσύ δεν μπορείς, δεν ξέρω. Εντάξει, ανάλογος. Εξαρτάται αν έχεις πιο πολύ το προηγούμενο βράδυ. Ναι, μάλιστα. Κονιόρδο. Θα αρχίσουμε με Center of Guard και από το δίσκο The Epic και Καμάση Ουάσιγκτον, τα πανάβολα από τον Καμάση Ουάσιγκτον. Και πάλι μαζί σας ήταν το. Πάει και αυτή η εκπομπή τελείωσε. Και πάλι μαζί. Ένα πολύ τυπικό παιχνίδι. Όχι, πάει και η εκπομπή τελείωσε. Γιατί τελείωσε. Ένα τραγούδι δεν είναι, μια χαρά. Δεν έβγαλε. Έτσι είναι, έτσι. Δεν έχουμε πει ότι θα το κάνουμε. Έτσι για να μιλάμε. Προκειμένου να αλλάζουμε, ναι. Ναι, με αυτό σου αρέσει. Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν σήμερα. Δεν ανακατεύομαι. Οκ. Ακούσαμε Change of Guard από Καμάση Washington από το δίσκο The Epic. Για να συνοηθείτε μαζί μας πατάτε πλατεία.radio.listen.radio.com και στο τσατάκι και συνεχίζουμε με Letus και Breakout από το δίσκο Live in Tokyo. Τι ίσως που έχουμε ζήσει. Σχολίαστε. Έχεις γίνει πολύ κακό σήμερα και δεν μου αρέσει καθόλου το στυλάκι σου. Θα αλλάξω, έχω φέρει μπλούζα μαζί. Τίποτα, θα πρώτη για τα στάτη. Μπάλο. Για λεγούς μας. Λοιπόν, ακούσαμε Leptus και Breakout από το δίσκο Live in Tokyo και θα συνεχίσουμε με Theo Crocker και Wanting Your Love από το δίσκο Afrophysicist. Ήταν ωραίο αυτό, έτσι, ιδέες. Ναι, κρατήσε μόνο που 7 λεπτά, πόσο κράτησε. Εντάξει, φίλε, για το μέσο όρο. Όχι. Μια χαρά είναι. Ναι, πέφτεις. Πέφτω, όσο πάει σε λίγο, πάμε να φτάσουμε 2 λεπτά. Δεν το ελπίζω. Ήταν το Wanting Your Love από Theo Crocker από το δίσκο Afrophysicist και συνεχίζουμε με Solstice από Daryl Reeves από το δίσκο Mercury. Thank you. Και πάλι μαζί σας. Όχι. Οκ. Ασχολία σου, έτσι. Ήταν το Solstice από Daryl Reeves από το δίσκο Mercury. Και συνεχίζουμε με Marcus Strickland και Christy Dasil με το Let's Wait a While από το δίσκο Revive Music Presents Supreme Lunacy Volume 1. Επιστρέψαμε. Τελευταίο τραγούδι είναι αυτό. Ναι. Πώς περνάει, είδες ρε φίλε. Δεν έχεις καλή παρέα. Εντάξει. Θα έρχομαι και σε εσάς, εντάξει. Μην στραγωγείς, δεν θα φύγω ποτέ. Ναι. Οκ. Ο νυχτερινός άνοιξε το φως. Δεν γίνονται περίεργα πράγματα. Είμαστε στη ζώνη του λυκόφωτος. Μαλάκα, ποιητικός τυπάς. Έτσι. Ήταν Μάρκο Στρίκλαντ και η Κρίστη Ντασίλ με το Let's Wait a While από το disco Revive Music Presents Supreme Lunacy Volume 1. Ολοκληρό πείμα, φίλε, ο τίτλος του. Και θα κλείσουμε με Consequences of Jealously από Robert Glasper Experiment μαζί με MSLD CJ Ocelot. Δεν ξέρω να το πάω καλά. Και ακολουθεί το Pax Germanica με τον Πάνο Παπαδομαναλάκη. Δείξτε το. Λέγε ρε. Αυτόν άλλο. Το παράγανες λίγο. Παρακαλώ. Και εμείς πάλι την Πέμπτη θα πούμε. Χαιρετούμε. Γεια σας. I offer you my πλατεία Radio, καλησπέρα. Με ακούτε την εκπομπή Just Out με τον Αλέξανδρο Βουδιώτη. Αν δεν είναι τελειώνα να φεύγουν και δουλειές. Ξανιστήκα όλοι σας. Jazz μουσικές επιλογές με τον Αλέξανδρο Βουδιώτη κάθε Πέμπτη στις 6 το απόγευμα.